من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصیبت الموت. نفی شرک فعلی کے چاروں عنوان تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ، اور ان کی علتیں کہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ ہی متصرف اور کارساز ہے، اس لیے ان تحریمات نیازات میں اللہ کی قانون کی پابندی کرنا ضروری ہے. اللہ کے علاوہ اور عالم الغیب متصرف کارساز کوئی نہیں ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ ہی کارساز مختار ہے، اللہ ہی غیب دان ہے، اب قسم بھی اٹھانا ہو تو پھر اللہ ہی کے نام کی قسم اٹھاؤ، کیونکہ قسم کے اندر بھی جس ذات کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کو عالم الغیب متصرف کارساز سمجھا جاتا ہے، اور جب عالم الغیب متصرف کارساز اللہ ہی ہے تو قسم بھی اللہ ہی کے نام پہ ہونی چاہیے. حتیٰ کہ اگر کسی کافر سے بھی قسم اٹھائی جائے تو اللہ ہی کے نام سے قسم اٹھوانی چاہیے، کسی غیر کے نام کی قسم نہیں اٹھوانی چاہیے. اس مناسبت سے یہ ایک قسم کا واقعہ اللہ پاک ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا ما قبل کے ساتھ ربط ہوا، کیونکہ نفی شرک فعلی کے عنوان میں یہ بات آ چکی ہے کہ عالم الغیب کا رساز اللہ ہی ہے، تو اب قسم بھی اٹھوانی ہے تو اللہ ہی کے نام کی اٹھوانی ہے. یہاں اس آیت میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے. دو عیسائی اور ایک مسلمان سفر پر کہیں جا رہے تھے. سفر پہ جو ایک مسلمان تھا اس پہ موت کا ٹائم آ گیا، تو اس نے ایک وصیت لکھ دی، وصیت کر دی ان دونوں کو کہ یہ میرا جو سامان ہے، یہ میرا سامان میرے وارثوں کو تم نے پہنچا دینا ہے. وہ سامان جتنا تھا اس سامان کی اس نے ایک فہرست بنا کر اپنے سامان کے اندر رکھ دی. وہ فوت ہو گیا. اب یہ دونوں اس کا سامان لے کے آئے. اس کے سامان کے اندر ایک جام، ایک پیالہ بڑا قیمتی قسم کا تھا. ان دونوں نے وہ جام نکال لیا، باقی سارا سامان اس کے وارثوں کو دے دیا. جب وارثوں نے سامان وصول کیا تو سامان کے اندر اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پوری فہرست بھی آ گئی. اس فہرست کے اندر اس قیمتی جام کا بھی ذکر تھا کہ یہ بھی میرے سامان میں موجود ہے. فہرست میں جام لکھا ہوا تھا، سامان کے اندر وہ جام موجود کوئی نہیں تھا. اب انہوں نے ان وصیین، یہ جو دو آدمی تھے، ان کو کہا تو انہوں نے کہا جی سامان یہی تھا جو ہم نے آپ کو دے دیا ہے. اب یہ معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. جب رسول پاک نے ان دونوں کو بلایا تو وہ دونوں قسمیں اٹھانے لگے، جی بس سامان یہی تھا جو ہم نے دے دیا، اس کے علاوہ اور سامان اب کوئی نہیں ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وارثوں کو بلایا، میت کے وارثوں کو، پھر ان سے قسم لی. انہوں نے پھر قسم اٹھائی اور اس طرح پہلے وصیین کو جھوٹا قرار دیا گیا، وارثوں کی قسم کا اعتبار کیا گیا۔ قسم عیسائیوں سے بھی اللہ کے نام پہ لی گئی، ان وارثوں سے بھی قسم اللہ کے نام پہ لی گئی۔ یہ اس واقعہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہاری آپس میں جو شہادت کوئی وصیت وغیرہ ہو، اذا حضر احدکم الموت، جب موت کا وقت آ جائے، حین الوصیہ، وصیت کے وقت دو آدمی گواہ بنانے چاہیے، اثنان یعنی شہادت و اثنین، شہادت ہونی چاہیے دو آدمیوں کی۔ یہ دو آدمی کیسے ہوں؟ زوا عدل، عادل ہونے چاہیے، منکم، تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں، زوا عدل عادل ہوں، یہ شرط اول، منکم مسلمان ہوں، یہ شرط دو، او آخران من غیرکم، یا مسلمان نہیں ہے تو پھر بے شک تمہارے علاوہ دو ہوں کوئی، ان انتم، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، ان انتم، مثلا زمین میں فرض کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، تمہیں مصیبت موت کی پہنچ جائے، تو اس وقت اس طرح یعنی دو آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ اب تحبسونہما، یہ بیان حلف بر مدعا علیہ یعنی وصی، اب وارث گویا کہ مدعی ہیں کہ ہمارا جام بھی ایک ہے، اور وہ دو جو عیسائی تھے جن کو وصیت کی گئی تھی وصی، وہ منکر ہیں، مدعا علیہ ہیں، اس لیے ان مدعا علیہ پر قسم آ رہی ہے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم روکو ان دو کو، مدعا علیہ کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں۔ یہ من بعد الصلاۃ، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، اور یہ صرف نماز کی قید لگائی گئی ہے، صرف تغلیظ زمانی، تغلیظ زمانی یعنی زمانے کے اعتبار سے سختی کی جائے، پکا کیا جائے، تاکہ وہ ڈریں کہ یہ ایک مخصوص ٹائم ہے، اس ٹائم میں وہ جھوٹ نہ بولیں۔ فیقسمان باللہ، یہ مقصودی جگہ ہے، بس وہ دونوں قسم اٹھائیں باللہ، اللہ کے نام کی، یعنی غیر مسلم کو بھی خدا کی قسم دو، غیر اللہ کی قسم نہ دو، اللہ کے نام کی قسم ان سے اٹھواؤ۔ انرتبتم، اگر تمہیں شک ہے، لا نشتری بھی سمنا، ہم نہیں لیں گے اس کے بدلے میں کوئی سمن، یہ تغلیظ قولی، یہ تغلیظ قولی، انرتبتم لا نشتری بھی سمنا، ہم نے جی کوئی پیسہ شیسا یا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں لیے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ مقسم لہو، رشتہ دار ہو، وہ رشتہ دار ہو تب بھی یوں کہا جی، ہم کوئی پیسہ نہیں لے رہے، پیسہ لے کے ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، ہم اللہ کا نام لے کے سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یوں قسم اٹھوائی جائے، اب مثلا وہ قسم اٹھا لیتے ہیں، پھر ولا نکتم شہادت اللہ، ہم شہادت جو ہمارے پاس موجود ہے چھپاتے نہیں، اگر ہم چھپائیں تو ہم گناہگار ہیں۔ وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے یوں کہنے لگے کہ ہم کوئی رو رعایت نہیں کر رہے جی، ہم اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کوئی چیز ہم چھپا نہیں رہے جی۔ فین او سے راہ، اگر اطلاع ہو اس بات پر، اللہ انہ مستحق کا اسمن، کہ وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں گناہ کے، یہ نہیں انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے. اگر وارث مطلع ہو جائیں کہ ان وصیین نے جو قسم اٹھائی ہے تو جھوٹی اٹھائی ہے, یہ گناہ کے مستحق ہوئے ہیں, تو پھر فآخران یقومان مقامہما, پھر دو اور ہونے چاہیے قسم اٹھانے والے جو ان دو کی جگہ پر ہوں. لیکن وہ دو من الذی نستحق علیہم الاولیان, وہ دو وارثوں میں سے ہوں. یہ پہلے دو وصیین میں سے تھے, اب دوسرے دو جو قسم اٹھانے والے آئیں گے وہ ورثاء میں سے. الذین استحق کا, جن پر ضرر کا حق بن گیا, الاولیان پہلو کا یعنی وارثوں کے اعتبار سے. اب وارثوں میں سے جن کو یہ ضرر گویا کہ دیا گیا ہے, ان وارثوں میں سے دو آدمی آ جائیں, فیقسمان باللہ, وہ بھی اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں. یہ مقصودی جملہ. اب وارث قسم اٹھا کے کہیں جی ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ حق ہے, وما تدینا, ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا, انا ازل من الظالمین, اگر ہم نے زیادتی کی ہو تو ہم ظالم ہوئے. اب یوں ان دو سے پھر قسم اٹھائی جائے. اللہ کہتا ذالک ادنا, یہ قسم کا جو اٹھانا ہے قریب ہے کہ لاؤ شہادت کو علی وجہ, اس کے چہرے پر یعنی صحیح شہادت آ جائے. یہ جو طریقہ اختیار کرو گے تو پہلے جو وصیین ہیں وہ بھی صحیح شہادت دیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. او یخافو, یا وہ ڈریں گے کہ ان ترد ایمانن, کہ ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی, بعد ایمانہم, ورثاء کی قسموں کے بعد. اب انہیں جب یہ خطرہ ہوگا تو وہ شہادت صحیح شہادت دیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, ان معاملات میں اللہ سے ڈرو, اور سنو, واللہ لا یہد القوم الفاسقین. اب اس میں پہلے وصیین نے قسم اٹھائی, وہ مدعا علیہ تھے, وارث مدعا مدعی تھے, بعد میں وارثوں سے قسم اٹھائی گئی. یہاں اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم کا قانون یہ ہے مدعا علیہ جو منکر ہوتا ہے قسم اس سے اٹھوائی جاتی ہے, مدعی کے ذمہ ہوتا ہے گواہ کا پیش کرنا. البینت للمدعی, مدعی بینہ گواہ پیش کرتا ہے, گواہ اس کے پاس نہ ہو تو مدعا علیہ سے قسم ہوتی ہے. تو یہاں پر وہ جو وصیین تھے جن کو وصیت کی گئی تھی وہ منکر تھے, ٹھیک ہے, ان سے قسم اٹھوائی گئی. لیکن پھر جو ورثاء سے قسم اٹھائی گئی, یہ تو مدعی ہیں, تو یہ اس قانون کے خلاف ہے. جواب سمجھو, جواب یہ ہے کہ جب دوسری قسم آئی تو دوسری قسم کے وقت ان وارثوں کو یوں سمجھا گیا کہ یہ منکر ہیں. یہ کیا ہے؟ منکر. گویا کہ وہ جو وصیین ہیں وہ اب دونوں مدعی بن گئے ہیں, وہ مدعی بن گئے ہیں کہ ہم نے پورے کا پورا سامان صحیح دے دیا, کوئی خیانت نہیں کی, اور اب وارث منکر ہیں کہ تم نے پورا سامان نہیں دیا. اس اعتبار سے یہ چونکہ منکر ہیں, مدعا علیہ ہیں, اس لیے ان سے بھی قسم اٹھوائی جا سکتی ہے. چلو, یوم یجمع اللہ الرسل, اب نفی شرک فعلی سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ عالم الغیب متصرف کارساز اللہ ہے. اس قسم کے واقعہ سے بھی کہ اللہ ہی کے نام کی قسم اٹھواؤ کیونکہ عالم الغیب اللہ ہی ہے. اب اللہ پاک قیامت کا واقعہ پیش کر رہی ہیں کہ تمام پیغمبر خود گواہی دے کے کہیں گے کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے. چلو, اس آیت کا اب ماقبل کے ساتھ یوں ربط ہو گیا, یوم یجمع اللہ الرسل, جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم, اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب دیا گیا. قالوا لا علم لنا, ہمیں پتہ نہیں ہے. انک انت علام الغیوب, یہاں پر عام طور پہ معنی یہ کیا جاتا ہے, رسولوں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم, تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا, تم کیا جواب دیے گئے. یہ کہیں گے لا علم لنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں نے جب پیغام توحید سنایا تھا, پھر کچھ لوگوں نے پیغام توحید مانا تھا اور باقیوں نے پیغام توحید نہ مانا تھا, تو پیغمبروں کو پتا تھا جو انہوں نے جواب دیا, تو یہ لا علم لنا کیسے کہہ رہے ہیں؟ پھر مفسرین اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ لا علم لنا سے مراد ہے کہ جو جواب انہوں نے اوپر اوپر سے ظاہر سے جو جواب دیا وہ تو ہمیں پتا ہے, لیکن ان کے باطن میں کیا تھا وہ ہمیں کوئی پتا نہیں. چنانچہ لا علم لنا بے باطن ما اجاب بھی اممنا, تفسیر قرطبی. لا علم لنا بے باطن ما اجاب بھی اممنا, ہماری امتوں نے جو جواب دیا اس جواب کے باطن اندر کیا تھا, انہوں نے اندر اندر سے کیا کہا ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. یہ ایک معنی عام طور پہ کیا جاتا ہے, لیکن اصل سوال کا یہ مقصد نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ماذا اجبتم, یہ پہلا معنی ہو گیا عام تفسیروں کا. دوسرا معنی کر رہا ہوں, ماذا اجبتم, تم کیسے جواب دیے گئے, کیسے قبول کیے گئے؟ اے میرے پیغمبرو, جب تم دنیا سے آ گئے تو تمہارے آنے کے بعد تمہاری امت نے تمہیں کیسے مانا؟ اجبتم کا یہ معنی, اجبتم تمہاری وفات کے بعد, دنیا سے تشریف لے آنے کے بعد تمہاری امتوں نے کیسے مانا, کیسے قبول کیا, یہ ہے معنی ماذا اجبتم. جواب میں کہیں گے لا علم لنا, اللہ ہماری زندگی کے اندر جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ تو ہمیں پتا ہے, لیکن ہماری وفات کے بعد پھر وہ کیا کرتے رہے, کس طرح ہمیں مانتے رہے, کس طرح قبول کرتے رہے, یہ ہمیں کوئی پتا نہیں ہے. چنانچہ امام رازی نے یہ معنی لکھا ہے, اس کے لیے یہ آپ کے پاس عبارت موجود ہے, لا علم لنا الا ان علمنا جوابہم لنا فی وقت حیاتنا, ہمیں وہ تو پتا ہے جو ہماری زندگی میں انہوں نے جواب دیا تھا, ولا نعلم ما کان منہم بعد وفاتنا, ہماری وفات کے بعد وہ ہمیں کس طرح قبول کرتے رہے, کس طرح مانتے رہے, ہمیں کوئی پتا نہیں. یہ تفسیر کبیر. حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہی معنی بیان فرمایا کرتے تھے, ماذا اجبتم, سمجھے ماذا اجبتم, تم کیسے قبول کیے گئے, تمہارے آنے کے بعد تمہارے امتوں نے تمہارے بارے میں کیا عقیدہ بنایا, تمہارے نام کی نظر نیازیں دیں, تمہیں پکارا, تم ہمارے بارے میں عقیدہ رکھا, کیا رکھا, پتا ہے کوئی؟ وہ پیغمبر کہیں گے ہماری وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا, ہم جب ان سے نکل کے آ گئے انہوں نے کیا کیا, ہمیں کوئی پتا نہیں. انک انت علام الغیوب, انک انت, اس لفظ پہ ذرا غور کرنا ہے. اب تمام پیغمبر جواب دیں گے ہمیں پتا نہیں, اور تمام پیغمبروں کا عقیدہ کہ اللہ تمام غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے, تمام پیغمبروں کا عقیدہ کہ تمام غیبوں کو جاننے والا اللہ تو ہی ہے, تجھے پتا ہے ہمیں کوئی نہیں پتا, ہم عالم الغیب نہیں ہیں, عالم الغیب تو ہے, یہ صاف لفظ ہے. تمام پیغمبر کہتے ہیں ہم عالم الغیب نہیں ہیں, عالم الغیب اللہ تو ہے, انکا انتا حصر ہے, اللہ تو ہی ہے تمام غیبوں کو جاننے والا, ہم نہیں ہیں. اب پیغمبر جواب دیتے ہیں وفات کے بعد, ہم جب ان سے آ گئے اس کے بعد ہمارے غائب ہونے کے زمانے میں ہم ان کے اندر موجود نہ رہے, اس زمانے میں وہ کیا کرتے رہے ہمیں نہیں پتا، تجھے پتا ہے، ہمیں نہیں پتا تجھے پتا ہے۔ اب وفات کے بعد، غائب ہو جانے کے بعد جاننا یہ علم غیب ہے۔ سمجھے، پیغمبر دنیا سے چلا جائے اور جانے کے بعد پھر دنیا والوں کے حالات کو جانے، دنیا والوں کے حالات کو جانے، یہ علم غیب ہے۔ دنیا والوں کی پکاروں کو سنے، دنیا والے کے حالات کو دیکھے، یہ دنیا والوں کے حالات کو دیکھنا سننا یہ سب کیا ہے؟ علم غیب۔ یہ کیا ہے؟ علم غیب۔ اللہ عالم الغیب تو ہے، ہم نہیں۔ گویا کہ جو سننے کا عقیدہ رکھتا ہے وفات کے بعد وہ بھی عالم الغیب سمجھتا ہے اس کو۔ قرآن پاک بتا رہا ہے دنیا سے آ جانے کے بعد دنیا والوں کی پکاروں کو سننا، دنیا والے کے حالات کو جاننا، یہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہونا۔ اور اللہ عالم الغیب تو ہے، ہم عالم الغیب نہیں ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اب یہ تمام پیغمبروں کا جواب آ گیا، اب اس کے بعد مخصوص طور پہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، چونکہ مختلف پیغمبروں سے اس طرح مخصوص سوال بھی ہوگا، اس مخصوص سوال میں کیا کچھ ہوگا وہ ایک پیغمبر کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، تمہید نفی الوہیت از عیسیٰ علیہ السلام بے ابطال تصرفات عیسویہ ما فوق الاسباب۔ عیسیٰ علیہ السلام ما فوق الاسباب متصرف مختار ہوں، اس عقیدے کو باطل کر کے بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، میرے احسانات کو یاد کر، علیک والا والدتک، آپ پر میں نے کتنے احسانات کیے، آپ کی والدہ پر، اذ ایتتک، یا اللہ پاک وہ احسانات گنتا ہے، نعمت اولا، میں نے تائید کی تیری ساتھ جبرائیل امین کے، وتکلم الناس، نعمت دوم، آپ کلام کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، پنگوڑے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ اب مہد یہ بھی اللہ پاک نعمت میں گن رہا ہے، پنگوڑے میں بچہ ہو کلام کرے یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح کہلن، کہلن عیسیٰ علیہ السلام کا کہولت کی عمر میں، کہولت کی عمر 40 سال کے بعد کی عمر، اس کہولت کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا یہ بھی معجزہ ہے، اور یہ معجزہ تبھی بن سکتا ہے کہ مانا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت کے قریب زمین پہ آئیں گے، اور زمین پہ آ کے کہولت کی عمر ہوگی، اس کہولت کی عمر میں کلام کریں گے۔ تو کہولت کی عمر میں کلام کرنا، 40 سال کے بعد والی عمر میں کلام کرنا، ویسے تو معجزہ نہیں ہے، تمام بوڑھے جو ہوتے ہیں ادھیڑ عمر کے ہوتے ہیں وہ کلام کیا کرتے ہیں، لیکن یہ کلام کرنا معجزہ کیوں ہوگا کہ زندہ ایک آدمی اٹھا لیا جائے، بڑی مدت تک غائب رہے، پھر اللہ پاک اس کو لے آئے اور کہولت کی عمر میں پھر وہ کلام کرے، تو یہ کلام کرنا معجزہ ہے۔ تو یہ آیت بھی دلیل حیات عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کہلن ویز علم تو کل کتاب، یہ نعمت سوم، یہ شان علمی، میں نے تجھ کو آسمانی کتابوں کا علم دیا، الکتاب قرآن، حکمت حدیث، تورات، انجیل، یہ اللہ پاک احسان گنتا ہے۔ اب یہ کتاب و حکمت، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث کا علم، یہ آیت بھی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں، قیامت کے قریب اتریں گے، اللہ پاک کتاب و حکمت کا علم دے گا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ، یہ چہارم، نعمت چہارم، تخلق من طین، آپ مٹی کی صورت بناتے تھے، تخلق مٹی کی صورت بنانا، کہے تے تیر پرندوں کی صورت کی طرح، بے اذنی فتنفخ فیہا، پھونک مارتے تھے آپ، فتکون طیرن بے اذنی، تو وہ سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، یہ ایک معجزہ، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَى، معجزہ تو ہم مادر زاد نابینے درست کر دیتے تھے اور برس کی بیماری والے، وَاِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے اذن سے، یہ چار، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، نام پنجم، میں نے روکا بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے، یعنی تیرے قتل سے، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ لائے تھے ان کے سامنے واضح دلائل، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، وہ کہنے لگے یہ جادو ہے، واذ اوحیت الی الحواریین، جب نے حواریین کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، اوحیت الکا الہام کیا تھا، ان آمنوا بی و برسولی، میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا آمنا و شہد اننا مسلمون، اذ قال الحواریون، یہ قصہ نزول مائدہ، سوال حواریین، حواریین نے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم، ہل یستطیع ربک، ان ینزل علینا، کہ ہم پہ نازل کر دے، مائدتا من السماء، آسمان سے دسترخوان، قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ سے ڈرو، بلا ضرورت معجزات کا سوال نہ کرو، بلا ضرورت معجزات کا سوال نہ کرو، ان کنتم مومنین، قالوا معروض اول، نرید ان ناکل منہا، جی پہلی عرض یہ ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں، ہمارا عرض بلا ضرورت نہیں بلکہ مصلحتن ہے، ہم جی ویسے بلا ضرورت نہیں کہہ رہے، اس میں مصلحت ہے، ان ناکل منہا وتطمئن، مصلحت دوم، اور مطمئن ہو جائیں گے ہمارے دل، ونعلم، واو تفسیریا، اور ہمارا یقین اور زیادہ ہو جائے گا کہ ان قد صدقتنا، کہ آپ نے دعوی رسالت میں سچ فرمایا، یہ پہلے ہی ہمارا ایمان ہے لیکن ذرا یقین زیادہ ہو جائے گا، ونکون علیا مصلحت سوم، ہم اس پہ ہو جائیں گے شہادت دینے والے، شہادت دینے والے ان لوگوں پر جو موجود نہیں، یعنی ہم گواہی دے سکیں گے جی اللہ نے اس طرح دسترخوان نازل کیا تھا، یہ تین مسئلے آتے ہیں، بغیر ضرورت کے ہم عرض نہیں کر رہے، اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ پاک رحمت کا دسترخوان آسمان سے زمین پر بھیجے، قال عیسیٰ، التجا عیسیٰ، اب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ربنا، اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان ہم پہ نازل کر، تکون لنا عیدن، یہ ہمارے لیے عید بن جائے گی، ہمارے لیے عید، خوشی کی بات، لأولنا، پہلوں کے لیے، وآخرنا، پچھلوں کے لیے، وآیتم منکا، اور تیری طرف سے نشانی بن جائے گی میری نبوت کی، تیری طرف سے نشانی بن جائے گی میری نبوت کی، ورزقنا ورزقنا وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق دینے والا ہے، اے اللہ یہ دسترخوان نازل کر، اللہم یہ نزول مائدہ عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں نہ تھا، اختیار میں نہ تھا، اس لیے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، دعا کر کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ یہ نازل کر دے، قال اجابت الہیہ، اجابت قال اللہ، اللہ نے فرمایا انی منزلہ علیکم، میں نازل کرتا ہوں یہ تم پہ، لو نازل کرنے والا ہوں تم پر، لیکن اتنی بات سن لو، فا فمن یکفر بعد منکم، اس معجزہ کے آنے کے بعد بھی اگر کسی نے انکار کیا تو پھر سخت سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا میں نے جہان میں کسی اور کو نہیں دینی ہے۔ اب یہ دیکھ لو، اگر بعد میں انکار نہیں کرنا ہے تو میں نازل کر دیتا ہوں، اور بعد میں انکار کرنا ہے تو پھر سخت سزا ہوگی۔ اب یہاں مفسرین نے بحث کی ہے کہ اللہ پاک نے نازل کیا تھا یا نہیں۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا تھا، یہ آپ کے پاس موجود ہے، فلذی علیہا علیہ الجمہور وہو الحق نزولہا نزولہا، اللہ پاک نے اس کو نازل کیا تھا، تفسیر قرطبی۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی کے اندر بھی اللہ نے نازل کیا، او آسمان سے دسترخوان آیا رحمتوں کا، کھانے بڑے بہترین کر کے تیار کی ہوئی ہے، او روسٹ مرغ کی ہوئی ہے جی، بٹیرے کیا تھے دوسرے کیا، لاؤ کھاؤ بنی اسرائیلیو۔ اچھا جی، اللہ کہتا ہے دیکھ میرے سونے پیغمبر میں کتنے احسان کیتے نا تیرے تھے، میرے پیارے پیغمبر میرے احسانات کو ذرا دیکھ، یہ کتنے میں نے تجھ پہ احسانات کیے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ احسانات گنتا ہے، احسانات گن کے اب پھر وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہ اس کا اللہ پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ اس کا اعادہ ہے تاکہ یہ اگلا جملہ اس کے ساتھ سیٹ ہو سکے، اعادہ بود اعاد۔ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسُ، وہ میرے احسانات دیکھو میرے پیارے پیغمبر، پھر ان کا بدلہ تو نے یہ دیا کہ تو نے کیا لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اتخذونی، مجھے اور میری والدہ کو الہین، دو معبود بنا لو اللہ کے سوا، میری نعمتوں کا یہی بدلہ دیا میرے پیارے پیغمبر کہ آپ نے یہ فرمایا تھا لوگوں کو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قال سبحانک، یہ نمبر ایک معروض اول، سبحانک اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، معروض اول تبری برات، برات از عقیدہ شرکیہ و تعلیم، شرک کا عقیدہ ہو یا شرک عقیدے کی تعلیم دیو، برات کا اعلان ہے میرا، سبحانک تو اس سے پاک ہے، نہ شرکیہ عقیدہ میرا تھا نہ میں نے شرکیہ عقیدہ کی تعلیم دی۔ یہ پہلا جواب، ما یکون لی، یہ دوسرا جواب، نہیں ہے لائق میرے لیے کہ میں کہوں ما لیس لی بحق، وہ چیز جس چیز کا مجھے حق ہی کوئی نہیں ہے، نہ واقعہ میں کہ تو واحد ہے اور نہ میرے عقیدہ میں کہ میں موحد ہوں، مجھے اس چیز کا حق ہی نہیں ہے، کیوں تیرا شریک ہے ہی کوئی نہیں، تو واحد ہے پھر میں موحد ہوں، تو میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، میں نے یہ جواب میں نے یہ نہیں کہا۔ یہ دوسرا جواب، تیسرا جواب، ان کنت سے، ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا، ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا ہوتا، فقد علمتہ، تو اللہ تو جانتا ہوتا، تعلم الدلیل، کیوں تو جانتا ہے ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہو اس کو بھی جانتا ہے، تو زبان والی بات بھی طریقے اولا جانتا ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور تیرے نفس میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا، باقی مخلوق کی طرح عاجز ہوں، جس طرح باقی مخلوق عاجز ہے میں بھی عاجز ہوں، اللہ اگر میں نے کہا ہے تو جانتا ہوگا، انک انت علام الغیوب۔ خلاصہ، خلاصہ یہ کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے یہ بات نہیں کہی۔ یہ تین جواب آگے، ما قلت لہم، یہ پہلے تین جوابوں کا خلاصہ، انک انت علام الغیوب، اللہ تو عالم الغیب ہے، تجھے پتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ آگے چوتھا جواب، ما قلت لہم الا، مگر وہی میں نے کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ عبادت کرو اللہ کی، جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، میں نے تو یہ کہا تھا۔ خلاصہ، بلکہ میں نے اس کے خلاف کہا ہے، وہ شرکیہ بات تو میں نے نہیں کی، ہاں اس کے خلاف یہ میں نے کہا ہے توحید والی بات. آگے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ برات از مطلع شدن بر احوال آن، مجھے ان کے حالات کا بھی پتہ کوئی نہیں. کنتو علیہم شہیدن، میں ان میں موجود رہا، شہادت دیتا رہا، مادم تو فیہم جب تک موجود رہا. فلما توفیتنی، پھر جب اللہ پاک تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا تو پھر تو ہی نگران تھا، تجھے ہی پتا ہے، مجھے کوئی پتا نہیں. وانت علی کل شیء شہید، اس واقعہ کی تکیا تخصیص ہے، تو ہر ہر چیز پر حاضر ہے. اللہ مجھے کوئی نہیں پتا، یہ پانچواں جواب. ان تو عذبہم، اگر تو ان کو سزا دے تو آپ مختار ہیں. تو آپ، یہ برات از شفاعت، برات میں تو ان کے لیے شفاعت بھی نہیں کرتا، تو سزا دے تو مختار ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر اللہ تو ان کو معاف کر دے تو جزا. فَأَنْتَ تَمْلِكُ ذَلِكَ، فَأَنْتَ تَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قُبْحٍ، اگر تو معاف کرے تو مالک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اب مرضی تیری ہے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، تو غالب ہے، سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے. الحکیم، حکمت والا ہے، مغفرت کر دے، بخشش کر دے، تیری حکمت کا تقاضا ہو تو بے شک مغفرت کر دے، مرضی تیری ہے. میں تو ان کے لیے شفاعت بھی نہیں کر سکتا. بات سمجھے؟ یہ جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا جواب دیں گے، فرماتے ہیں مجھ سے بھی سوال ہوگا اور میں بھی اسی طرح جواب دوں گا جس طرح میرے بھائی عیسیٰ نے جواب دیا. گویا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ لگایا، اسی طرح اس امت کے افراد رسول پاک کے ذمہ لگائیں گے کہ رسول پاک کہہ کے گئے تھے کہ مجھے معبود بناؤ، میری عبادت کیا کرو، میری قبر پہ آیا کرو، میں سنوں گا تمہاری پکاروں کو، میں تمہاری لیے دعائیں کروں گا، میں تمہاری حاجت روائی کروں گا، مشکل کشائی کروں گا. جس طرح آج کل مشرک مولوی کہتے ہیں کہ پکارا اور پکارنا چاہیے جی نبی پاک کو جی، یہ اس طرح اس دن بھی رسول پاک کے ذمہ لگائیں گے کہ رسول پاک ہمیں کہہ کے گئے تھے. تو رسول پاک فرماتے ہیں پھر مجھ سے سوال کیا جائے گا تو میں بھی اسی طرح جواب دوں گا جس طرح میرے بھائی عیسیٰ نے جواب دیا. سمجھے؟ یہی جواب. اچھا جی، رسول پاک بھی اسی طرح جواب دیں گے کہ اللہ مجھے کوئی پتا نہیں، مجھے جب وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں جب تک ان کے اندر رہا میں تو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا رہا. سمجھے؟ شہیدن، جب تک میں ان کے اندر موجود رہا تو شہید شہادت دیتا رہا لا الہ الا اللہ کی. لیکن اللہ پاک جب آپ نے مجھے وفات دے دی، رسول پاک جب فرمائیں گے آپ نے مجھے وفات دے دی پھر تجھے پتا، مجھے تو کوئی نہیں پتا. سمجھے؟ اور یا شہیدر کا معنی وہی بے شک کرو جو عام طور پہ لوگ کرتی ہیں، میں ان میں تھا تو میں حاضر تھا، جب وفات دے دی تو پھر میں حاضر نہ رہا، پھر میں حاضر ناظر. زندگی میں جہاں رسول پاک میں ہوتے تھے، جس کسی ایک جگہ پر، ہر جگہ تو اس وقت بھی نہیں، یامی شہیدن کوئی فی کل مکان، سمجھے، اللہ کل شے، یہ نہیں ہے، حاضر یعنی جس جگہ حاضر ہوتے تھے، جس جگہ حاضر ہوتے تھے، بہرحال میں اس وقت حاضر ہوتا تھا، لیکن جب تو نے وفا دی گئی دے دی، پھر تو ہی نگران ہے، تو ہی حاضر ہے، پھر میں تو حاضر کوئی نہیں، میں تو حاضر، حاضر ناظر کوئی نہیں، تردید اس مسئلے کی. اچھا جی، وانت علی کل شیء شہید. افلما توفیتنی، رسول پاک فرمائے توفیتنی، اللہ تو نے مجھے وفات دے دی، ٹھیک. جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے توفیتنی، اب یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ جو زمانہ ہے، جس زمانے میں اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے، اس زمانے کے بارے میں اللہ پاک پوچھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اللہ پاک کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو مجھے نہیں پتا، توفیتنی، تو نے مجھے وفات دے دی تو مجھے کوئی پتا نہیں. جواب سمجھو، جواب توفا یا توفا صرف موت کے لیے نہیں آتا، نیند کے لیے بھی پڑھ چکے ہو، توفی نیند کی بھی ہوتی ہے، توفی موت کی بھی ہوتی ہے، سمجھے؟ تو توفا اصل نکلا ہے وفا یفی سے، وفا یفی سے. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چونکہ دوسرے دلائل موجود ہیں یہ مختلف حیات عیسیٰ کے، اس لیے توفیت آنے کی بجائے جواب ہوگا مجھے جب تو نے پورا پورا اٹھا لیا، پورا پورا اٹھا لیا یعنی روح مال جسد، روح مال جسد، جسم کو بھی اٹھا لیا، روح کو بھی اٹھا لیا، دونوں کو اکٹھا اٹھا لیا، پورا پورا اٹھا لیا، سمجھے؟ پورا پورا اٹھا لیا، پھر بعد میں مجھے نہیں پتا. اچھا جی، آپ سمجھو ذرا بات کو، یہ ایک. دوسرے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد کے حالات کے بارے میں، اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں جب دنیا میں آئیں گے، پھر دنیا سے آ کے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد قوم پھر شرک کرے گی. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے جب تو نے مجھے وفات دے دی تھی اللہ، اس کے بعد کا مجھے پتا نہیں ہے. اچھا جی، یہ دو جواب. تیسری بات سمجھو، تیسری بات یہ ہے کہ لفظ توفیتنی یہاں پر ہے، لفظ یہ نہیں ہے رفعتنی، نہ لفظ امتنی، رفعتنی تندہ امتنی، بلکہ لفظ کیا ہے توفی. تو یہ توفی عام ہے، توفی عام ہے، رفع کو بھی شامل تے موت کو بھی شامل، یہاں مراد رفع ہوگا، یہاں مراد کیا ہوگا رفع، پورا پورا جو اللہ تو نے مجھ کو بلند کر لیا آسمانوں پہ اٹھا لیا یہ. اچھا جی، یہ عبارت اس لیے آپ کے پاس لکھی ہے نیچے، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا یعنی آسمان پر زندہ اولن، پھر موت سے ثانین، دوسری بار جب آئے گا موت، اور اسی کے ساتھ لکھا ہے من ہا ہونا لم یکل رفعتنی ولا امتنی، نہ رفعتنی فرمایا نہ امتنی فرمایا، بلکہ فرمایا توفیتنی، توفیتنی وتوفی عام لہما، اور توفی دونوں کو شامل ہے، دونوں میں سے کوئی معنی مراد ہو سکتا ہے، تو یہاں پر مراد ہوگا رفعتنی، سمجھے؟ تو نے جب مجھے اٹھا لیا تھا پورا پورا جسم اور روح سمیت، تو پھر اللہ تجھے ہی پتا ہے، مجھے ان کے حالات کا کوئی پتا نہیں. وانت علی کل شیء شہید. اگلی بات سمجھو، اب رسول پاک فرماتے ہیں میں بھی یہی جواب دوں گا، میں بھی یہی جواب دوں گا. تو رسول پاک جب فرمائیں گے فلما توفیتنی، فلما توفیتنی، تو مانا تو اس وقت کیا ہے موت ہی ہے، رسول پاک کے لیے تو مانا کیا ہے موت ہی ہے. تو رسول پاک جب یہ فرمائیں گے تو گویا کہ رسول پاک کے فرمانے سے معنی متعین ہو گیا موت کا، معنی متعین ہو گیا. تو جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ جو حدیث میں لفظ آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ رسول پاک یہ نہیں کہتے اقولو ما تالا الاخ عیسیٰ، میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ نے کہا، میں وہی لفظ کہوں گا. یہ نہیں ہے حدیث میں لفظ آتا فاقولو کما تالا، فاقولو کما تالا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے برات کی تھی فرمایا تھا میں بھی یوں برات کروں گا. تو بے عین ہی ان الفاظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ سمجھے، بے عین ہی ان الفاظ کا ہونا ضروری نہیں ہے. لفظ آتا ہے حدیث میں فاقولو کما تالا، یعنی فرمایا کہ اقولو ما تالا. ذرا بات کو سمجھو دونوں لفظوں کی باریکیوں کو. اگر جواب ہوتا فاقولو ما تالا، میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ نے کہا تھا، پھر تو یہ بے عینی لفظ مراد ہوتا. لیکن حدیث میں ما تالا نہیں آتا لفظ، حدیث میں آتا ہے کما تالا. کما تالا تشبیہ ہے، اور تشبیہ سے مقصود کیا ہے؟ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مشرکین سے برات کا اعلان کر دیں گے، میں بھی شرک کرنے والوں سے برات کا اعلان کر دوں گا. چلو، قال اللہ بشارت ہذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو سچائی فائدہ دے گی. صادقین عقیدہ و عمل میں، لہم جنات جنات بیان نفع، ان کے لیے جنتیں جسمانی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ جنت روحانی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ذلک الفوز العظیم، للہ ملک السماوات. خلاصہ تمام صورت، پوری صورت کا خلاصہ کہ آسمان و زمین کا سارا اختیار، آسمان و زمین کا سارا اختیار للہ، اللہ کے پاس ہے. لال عیسیٰ و امی، لال عیسیٰ و امی، وہو علی کل شئ قدیر.